parfum de ton lait, le parfum de ta sainteté. Oh, je ramène mon cœur au trône, parfum de ton lait, le parfum de ta sainteté. Oui, continue à prier le Seigneur. Endresa tu komba mungu mangaribi ale. Oh, il est merveilleux. Nous sommes en train de l'élever, de l'adorer. Toute l'église, nous élevons le Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Les instruments peuvent continuer à jouer. J'aimerais que tu pries. Dieu veut t'entendre. Oui, tu peux monter encore en prière ce soir. Tu peux encore monter. La Bible dit que je crierai à l'Éternel. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent de leur cœur. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, nous avons raison de crier à toi. Nous avons raison d'invoquer l'Éternel. Nous avons raison de t'invoquer, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi qui nous guéris. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Et nous proclamons ton nom ce soir. Alléluia. Oui, il est présent ce soir. Il est présent, bien-aimé. La vie de nous peut changer à une seconde. Chaque présence de Dieu dans ta vie, c'est pour changer ta vie. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu es merveilleux. Quel sauveur merveilleux. Merci. Tu as quelque chose aujourd'hui à changer dans ta vie avec le Seigneur. Il y a quelque chose. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de tes mains. Dieu n'est pas injuste. Dieu a ça. Bilo qu'on a moutende, bilo qu'on a fagne, n'a bien rekoulaka. Oh, j'aime le Seigneur. Même si toi tu oublies, Dieu va le faire pour te le rappeler. Alléluia. Oh, merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu n'as pas dit qu'il m'a. Nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Elie le Shimama, il est chico. À l'heure du culte, Anasema, qu'il a moutou a été mungouaki. Ule mungu atajibu kupitia moto. Joabi akweri. Kisha nasema mwe mwanje. Alijua ke wetu mungu anajibuaka. We mungu wetu anajibuaka. Unajibuaka wakati tunakuita. Unajibuaka wakati tunabatira hotel. Unajibuaka kwa watoto yako. Et à santé. Mangaribi allez où t'as tout chibou ten. Où t'as tout chibou. Quand on a se mon a chibouaka. C'est que quoi maulizo. Oh mangaribi allez. Maulizo. Mukila ro. Mukila maïsa. Ipate chibou. Ya kutoka kwako. Katika china la Yesu. Mina kubariki Mungu. Tu es digne. A toi l'honneur. A toi la puissance et la gloire. Jomana tuna kubariki. Na kupikia mikono mangaribi ya leo. Katika jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, digne. Est-ce que tu peux acclamer, acclame, acclame. Oh, bien-aimé, continue à acclamer ce que Dieu a fait pour toi. Kumbuka, ata kubariki Mungu, ata kumupikia Mungu mikono, kwa ile alikutendea. Alikula mwisa ya subuhi, alikuchunga, mitarifiela juu ya nini, yote mina kuya nani, ni Mungu, mitasema nini, kama mina simama leo, ni Mungu, nasema nini, kama mina ishi, ni weye Mungu, nasema nini, kama mina espere, ni weye Mungu. Oh, aleluya. Merci. Mungu amibariki. Mungu amibariki. Unajua pourquoi upike ke Mungu mikono mzuri? Parce qu'on a wazia ke Mungu atafanya paka bile wewe unapenda. Unasabu bile Mungu anakutendea. Hallelujah. Amen. Ainasema kama ukure jo Mungu ana baba yako. Anasema kama kuna mambo jo Mungu ana baba yako. Ba mingi hata mukanisa banduku. Tupike Mungu mikono. Na mukanisa. Ule Mungu anakuchunga leo tuku vendredi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Unatembea, unalala, unalamuka. Unakunywa mai. Aba kuweke mai kwa hospital. Batoto yako beko paka vile. Utakosa kumpikia Mungu mikono. Mupepo munakuwa mamalari na mamalari. Munjia munakuwa mampepo na mampepo. Mungu wana kuproteje. Kama tunasema upike Mungu mikono, wana mpike Mungu mikono. Esko naza upike Mungu mikono. Esko naza upike Mungu mikono. Esko naza upike Mungu mikono. Esko naza upike Mungu mikono. Alléluia. Nous sommes ma psaume à David. Nous sommes ma nimbo ma psaume. Mangare tu maisha banduku. La victoire n'est pas au vaillant, ni le pain au sage, ni la protection à ceux qui ont des gardes. Si Dieu ne veille sur une ville, ceux qui veillent, ils veillent en vain. Si Dieu ne garde une maison, ceux qui veillent, ils veillent en vain. Si Dieu ne met pas sa vitamine dans la nourriture, ou ta courrie à vivre en appende, Kaziak. Oh bien-aimé, bonne santé. Et tu as un bankoukou, et tu as un nyama, et tu as un légume. Bonne santé, et tu as un commun. Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est Dieu qui donne la bonne santé. Matthieu chapitre 5. Ne vous inquiétez de rien. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani kupitia ma inquiétude yaki a ta changé kintu maisha yaki. Ou on a dit que maïsa est abadir que tu n'as pas inquiété. Tu n'as pas encore couru chaf. Non. Mou maïsa biabouluma abikala keko. Je le dis toujours, frère. Mou maïsa biabouluma abikala keko. Si Dieu ne touche pas quelqu'un, ou ta ria, ou na lala, ou na lamuka, ou ta bekia pas ka vile wiko. Donc, ou na sikia ka mungu, tu bouluma, ni pas ka mungu. Si tu n'as pas non, ni tembe, il vit, ni chikre bouluma. Bia bouluma moudounia abikala keko. Plus tu pleures, plus le diable est content. A koukounion gaten. Mais mangari bia leo. Ou si mouambia, c'est non. Toumaï ni yango ni mamungu. Quelle que soit les situations, toumaï ni yango ni mamungu. Mungu a toubari kite na mangari bia leo. Kwa wakata na toupatia, mina bari ki mungu. Kwa kutuchunga, kwa kutufikisha, Mungu yako mkubwa. Tunashukuru Mungu. Asubuhi tulikuwa kama ni wapi, midi tulikuwa kama ni wapi, magharibi, priorite tunafika mkanisa ya Mungu. Tunabariki Pastor Tonton kwa kazi alifanya depuis jana. Tunabariki batumishi ya Mungu bote bale beko na soutenir ikaja ya Mungu, mzee Polidoro Rongoza mercredi jana. Tunashukuru Mungu. Koristo ababe kwapo bala bana pato tapatana abo après culte tunashukuru yote ile Mungu eko na tutendea bala tunapenda ushika sauti ya Mungu. Nous allons inviter papa tonton wakati anafika. Est-ce que tu veux kumpokea katika jina la Yesu? Na furaha yote. Est-ce que tunaenda kusimama tunapokea tumtumishi wa Mungu bien? Tusimame tumpokee bien katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Kaninamba ikutuleza mukwabo. Nasema hakuna Mungu mwingine. Uichila be waleza wetu. Mwenye wakumpita Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama Akuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Akuna, ewe. akuna mawewe akuna. Hallelujah. Ewe Mungu wa twasema, oh twasema, ah twasema sante. Ewe Mungu wangu twasema, twasema, oh twasema, ah ah. Ewe Mungu wangu akuna, ah akuna kama wewe, akuna kama wewe. Ewe Mungu wangu twasema, twasema, ah twasema sante. Ewe Mungu wangu, ah twasema, ah oh twasema, ah twasema sante. Ewe Mungu wangu, alléluia, alléluia. Les awamulu et toi c'est les jes. Mami kuro mringia tu mampepo nini. Amena. Les awa pukomo bonso. A quoi c'est les jes. Les amouine miouya. Akumone mouke no kitano. Tujine mianda mi katampe. Kulonda kanane kiso amouti makialez. Momo amoulu. Mouti mianda yabatume. Jalelo tinoji. Ya haki no kihui. Saka unonde biyampe. Masa uji yetu onso. Ketu sawile oho bitu. Tulondanga kiswamu chima kialezi. Jalelo chinoji. Leza wa mulu. Palangi la kihui lokinu. Leza kalangile malata. Kalangile mabrik. Bakulangila wewa. Jalelu chinoji. Piyosaka kunena. Leza waboko. Akwesele jes. Akubariki. Nane nabijimba eselwa. Nasema barikiwa. Namba eselwa. Nasema barikiwa. Banyimba eselwa. Waimbati mubarikiwe. Tata representa eselwa. Baba representa barikiwa. Ba protocol eselwa. Bashemase mubarikiwe. Baseba kanisa eselwa. Baseba kanisa mubarikiwe. Ba mama eselwa. Ba mama mubarikiwe. Batuboso. Batubote. Weselwe. Mubarikiwe baraka. Inombia ande mikatampe. Ii maneno maneno kupwa. Isa kukuta lulamuni voyo. Ita kutosha atua ile uko. Ikutule muni voyo. Ikupandisha atua ya yulu. Aleluya. Amen. Yosaka kulonde kika. Kenye tutafuata ni nini? Saka kulonda mwanda wa iyanga. Tafuata ile nikuya. Wi utange. Utasoma. Mukanda wa Yeremia. Utasoma Jeremie. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 9. Verset 9. Bisakanga tuenda na mino. Inapendaka tukonenda hivi. Shimu sauti ujihangalo. Kama mubiri eko yulu. Haho interprete atuke. Mutafsiri kama ashuke. Bimweka buba chimu ina mtu wa. Inaona sama anashusha ule mubiri. Abe interprete ikala hanga. We mutafsiri kwa yulu. Hayewa. Paule eko na ubiri. Shihano unaujihanga. Kama uye eko yulu. Unaujihanshi. Uye eko chini. Haho bibako lakana. Pale abita putana. Amen. Amena. Jeremie. Jeremie. Chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Tout à soma mujina la Yesu. Amen. Puis l'Éternel attendit sa main et toucha ma bouche. Mm-hmm. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Kunesha pale. Alléluia. Amen. Mina penda mwingine na asome na nguvu. Mwingine asome na nguvu. Baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Unena Yeremia. Huyo anasema ni Yeremia. Yeremia. Yeremia. Watambwilo lwito lwaleza. Alipokea mwito ya Mungu. Ukijimwanu. Angali mtoto kiloko. Mwanda leza wetu. Sababu Mungu wetu. Witanga bantu. Anaitaka batu. Mumiswelo yonso. Mumanjia yote. Kujibaba jika banuke. Kuko wale atebaita batoto. Kujibaba itake bakunu. Na bengine basha komea. Kujibaba kwa boba nunu. Bengine base. Ino lwito lwa Yeremia. Mwito ya Shermi. Lwa sikile ukichimwanu. Ilifika ngali mtoto. Leza mulombo lamba. Mungu anamwambia. Na kutonge. Nili kuchakula. Na kuyuka. Nili kujua. Na kutula. Nika kuweka. Mba wekale mo profeta. Asema ukue nabi. Yeremia unenamba. Na Yeremia anasema. Amibi nobi. Asema ibi inkomena biko nguvu mwanda ne mwanu sababu niko mtoto lezo mulombo namba Mungu anamwambia nini koki ne namba usiseme ne mwanu niko mtoto ne mwanu niko mtoto talan kulombo le sikia nikwambie konso konka kutuma fashi yote takutuma abe ukenda utenda yawe wao kane ana wewe utasema ya milezo kane mimi Mungu ndio atasema anobe kokane le hapa bena kokotana na Mungu leza wao lola kuo Mungu ananyosha mkono namba Yeremia anamwambia Yeremia kitine bungi tu angali na mwili kitine moyo angali na boka kitine bumu angali na umutu kwa mpiko kubwa kokwa washipa mkono wa Mungu Yeremia Yeremia ukakomenwa atashindwa na sana amuhe post atana mpacha post ya bu profeto ya bu nabi inoshiku kokwa kama mkono yangu kujimu jia ai msindikize Yeremia atashindwa kuboko kwa lezi mkono ya Mungu kwa kwa mute inakuwa inamgusa Yeremia amba kuboko Yeremia asema mkono wa untenga ikanigusa atenga kyakana ikagusa kinywa kyakanwa kinywa leza utenga Mungu iko nagusa kyakanwa kya Yeremia kinywa kya Yeremia waolola kuboko ananyolosha mkono leo kosa kuisa leo ile tutasema kuboko kwa lezi ni mkono ya Mungu waolola inanyolosha leo leo haki huyo pa kanisa kuboko kwa lezi mkono ya Mungu na jino mbele pale ni kwa naomba Mungu anajionyesha ona naona mkono ya Mungu wa jeshi ya jeshi ya mbingu inanyolosha pa kanisa ta tafsiri namna ya mkono wa Mungu leo mkono ya Mungu itakugusa amen amen ava kuboko kwaleza kutuke pele ya mkono ya Mungu ishuke naji na munanga kuboko kubashi niliona mkono ya kwanja kuachikabu kwa ntambo ilikuwa kama vile mkono ya simba enyane moya moya ilikuwa na manyonya enyakwine kuboko kwa na ile mkono kwenda kukongosha abantu iko na sindikiza abantu fashi yote mifule palikuwa giza ya mingi iko na inaongoza batu naji na lombela niliomba ebikabele ni nini Mungu leza banondolo lamba Mungu anasema bumi wa bantu bafu maisha ya watu ba mingi kuboko kwa satana muko mkono wa shetani inebangaisha tala kuboko kwenda kwa ona mkono iko natembea haina mkono yangu ni mkono wa shetani akunje kwa kiaba pakupita wakati kisha naona mkono ah mkono ya Mungu inashuka na mwangaza munene ile mwangaza inawaka inyakune kuboko ile mkono watine ile ilikuwa na giza iko naenda kushosha naona mkono ile natoka naona paka mkono ile ilikuwa na mwangaza inawaka pa kanisa nasema kanisa hii Mungu wa mbingu anechika kutosha giza kutosha maisha mabaya kutosha kazi mbaya ile ilikuwa na kupambana pa kanisa kuna kwa mkono ya Mungu kazi yote ya giza itaanguka. Aleluya. Amena. Aleluya. Amena. Na shoka monka. Narudia tena. Kokwa kubo kokwa nti. Ile mukono ilikuya. Kuna angane finji. Ilikuwa natembea na giza. Ke kubo kokwa lezi. Haina mukono ya Mungu. Tanga biji Isai. Soma mbele Isai. Finji. Giza. Isai 9. Isai chapitre 9. Verset 2. Verset 2. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 22, verset 2. 12, verset 2. Esaïe. Esaïe. Voici. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Ile mambo ilikuwa ya mchungaji. Jokela. Rudia tena. Voici. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne me plaindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Kama bato alikuwa anatembea na mkono mbaya. Kwa mfinji kwa mkono ya giza. Nokuwa kwa leza. Lakini mkono ya Mungu waleta kitoke. Inaleta mwangaza. Kwini kuba kwa leza. Ile mkono mlombele ambaye. Sawa Mungu alimwambia. Kuwa kwa. Mkono yangu. Iko na wewe. Imwanda kale za wanene ambaye. Sio kwa maana Mungu alisema. Kama una mavita mafuta. Utaona mavita. Mavita kikala mafuli. Mavita itakuwa ya mingi. Lakini kitu kimoja. Bata kukombanisha. Abata kuweza. Bata kukombanisha. Abata kuweza. Sababu mimi Mungu. Niko na weye. Batote ya Mungu. Kama mkono ya Mungu. Niko na mutu. Ata batafute vita. Mkono ya Mungu. Itebafanya. Sababu mkono ya Mungu. Niko na nguvu. Hallelujah. Amen. Hakino kiwilo. Pai kanisa. Kubaiangane miande satu. Kulikuwa mambo tatu. Nonde. Nifate. Kuwa kwa lezi. Mukono ya Mungu. E kusi yangane. Inachana. Ne kuwa kwa Mungu. Na mukono ya batu. Ne kuwa kwa bande mon. Mukono ya mpepo. Ne kuwa kwa bahanu. Nachana mukono ya batu wa dunia. Sile zaba olo la kuwa. Kama Mungu ananyosha mukono yake. E kuti honde mon. Hakuna mpepo. Na shanyi. Ata nani? Uko kesha kuko nyakuko. Ule ataweza kurudisha mkono yake. Sibane nama na kwese. Kama nasema na kubariki. Kubafure. Kunaisha. Na ashe anyi. Ata nani? Na ashe opozakani. Ata opozakani. Kajine kishima. Ana sauti. Ya kuimana. Ya kushimamisha. Kukina nwa kialeza. Kuile Mungu anasema. Mwana kubo kukualeza. Sababu mkono ya Mungu. Yako kutumaka mjesi. Yoje natumaka mabaraka. Yako kuzunzula. Yoje kona pandisha. Yako kulonga bitu. Yoje kona fanya bitu minene. Jalilu waki huyu. Leo pakanisa. Zitomule timesi. Atua ya kwanja. Ile Mungu alikuwa anayo. Ile mkono ilinyoloka. Kitu cha kwanza. Elubutulo. Ni kuzala. Kiwilo kino. Kanisa. Bantu bakabutula. Bantu batazala. Bakabutula. Bantu batazala sana. Bakabutula. Batazala. Ubokoko kwa juku kwete bana babichi. Ile mkono ilikuwa ishakubamba batoto bawili. Uwe batukisha haki huilo. Eko na shucha pa kanisa. Haki huilo. Kanisa. Kuboko kwa lezi. Mkono ya Mungu. Ubatume lubutulo. Inatuma usao. Haki huilo. Pa kanisa. Tangabichi. Soma. Mwanda Antuano. Juu hapa. Ukabutulo neba mahasa. Batanza kutala na bampundu. Omuka yukilamba. Pale mutajua sema. Haki ya lezi. Wakati ya Mungu. Iwawana. Inenea. Ya kufuluka bantu. Ya kukumbuka batu. Kwete laki huilo. Na kubariki batu. Alama Eba mahasa Niba shimo Eba munanga Nilibaona Kukualeza Mukono ya Mungu Iko neba shusha Genèse Genèse 25 Chapitre 25 Verset 22 Verset 22 1 1 Si la lettre est si Pourquoi suis-je enceinte Elle a consulté l'Éternel. Et yo. L'Éternel lui dit. Mbaka. Deux nations. L'Éternel lui dit. Deux nations sont dans ton ventre. Et yo. Et deux peuples se sépareront. Pour sortir de tes entrailles. Alléluia. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Connaissance. Alléluia. Amen. Rachel epakwa na maumivu ya kuzala. Anenda kutafuta mapenzi ya Mungu. Sauti ya Mungu ikasema. Ndani ya tumbo yako. Muko mataifa mbili. Kutakuwa taifa ya nguvu. Ndani ya tumbo yako. Mataifa mbili. Balikuwa banani? Balikuwa ba Esau. Na Jacob. Aba batoto. Balizalikwa siku moja. Balizalikwa siku moja. Esau abajika. Esau akatangulia. Jacob akafuata. Kama mkafuata mzuri. Jacob. Alibarikiwa sana. Kupita Esau. Ni taifa kubwa. Ni taifa ya nguvu. Sauti ya Mungu ikasema. Banwe. Mweye. Abewa. Weye. Munda. Nani antumbo yako? Munda mobiamu. Muntumbo yako? Muchiba mahasi. Muko vampundu. Kuba kuba mwekanga kwa. Ile mukono ilionekana. Wati kuba tu kisha ba mahasi. Ili shusha batoto bawili. Bana hakilo kihulo. Batoto paikanisa. Chumba mune amba. Kama munaona. Banaza kuzala batoto bawili. Muyu asema wakati ya Mungu. Ya kupandisha batu. Ya kufanya bitu binene. Pale inenea. Keba lombo le amba. Wende wambia asema. Mukono. Kubaya kushia bana. Inakua kuacha batoto. Psalm. Psalm. 127. Chapitre 127, verset 3. Verset 3. Voici, les fils sont des héritages de l'Éternel. Connaissez tout pas. Alléluia. Amen. Batoto ya Mungu. Baraka ya Mungu. Ya kuzala. Na wale wengine. Balikuwa natafuta kuzala. Mungu wa mbingu. Alishusha batoto. Mumukono yake. Mukono ya Mungu. Ilishusha batoto. Haiko paka hapa. Batu wengine. Batakuwa mafasha kwa chana chana. Mungu ala sema eba source fecond bata sema baba toto ni ba source fecond. Haleluya. Amen. Lombo la mulejia mba ambia mchungaji na mutula na muweka ke wa mizo anakuwa wa mataifa kachiho wa muzo ana wa taifa moya na mubika hangala na muweka yulu ke wa mizo anakuwa mataifa ya mingi muile ono bana bachibaya batoto balikuwa nakuya bana bachibaya batoto benakuya bana bachibaya batoto benakuya batambo kumifugo bisi beko natoka mahali ya kuachana beko nakuya hapa bana batoto bana basurse fekom batoto basurse fekom eti ni kweli kino kibatumaki iki kiko ne batuma kuma kwa kwa leza ni mukono ya Mungu. Esai. Esai 60 chapitre 60 verset 4 verset 4 tunena biobi abiotu baivu wananga kulu tukona sema bile tulishikia kumbingu na biobi sakaka kufika na biobi tafika na hapa binafika baba chofu hapa muoneshe papa. Shaitafuta batoto. Baba ataweza kushimama hapo. Papa tipe tutenir debout. Angalia vile beko nengi. Regarde les enfants. Mais les beko nengi hapa. Non, ne va pas ce qui entre non. Angalia. Porte tes yeux à la tour. Et regarde. Baya kuija dere. Bena kwa kuchiunga. Twende. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Amen. Alléluia qui huilo. Amen à Kanisa. Paka na batoto bakumigini ingine. Naona na bale bakumigini ya kwa chana. Beko na beba source fecond. Zacharie. Chapitre 8. Verset 20. Mba fitwa. Muna shirika. Koki fitwa. Ushuzuniki apana. Ni neno la Mungu. Amen. Aina batoto Mwiba hela Muteba katala Musakakabanwe Munapenda paka mwebe nyewe Mukono ya Mungu ile Ilisema Mungu anasema Kintu kime jish Kintu kia kwanja Ni kuzala Haleluya Amen Bano wales, amen Batoto ya Mungu, amen Kuwa kukwalezi. Mukono ya Mungu. Waji kubaleta. Ilileta. Jitabula Jabovich. Atua ya pili. E majese. Ni mabaraka. Ya kukanda. Ya kupanda. Majese ya luhetu. Mabaraka ya makuta. Majese ya vitendo. Mabaraka ya macheo. Majese mashianga. Mabaraka ya kwa chana chana. Batu bajibe nda bakanda. Batu alikuwa naenda mkupanda. Nda bakanda mani. Beko na panda matua. Leza waya kukandisha. Mungu anakuwa kupandisha. Kubaba jiha. Pale walikuwa chini. Kubela hanga. Kubaweka yulu. Wakuwa bambuka tamwenu. Beg Kine katika chenu Bate ikala Na ba presida pamoya Pengine na bo Batoto yabo Mumba tebekarisha Pama cheo ya yulu Haleluya Amen Aina miye nchua nasema pa Genèse Eske mungu naona niko na njika Ulbiye niko na soma Chapitre 26 Ibapandishe yulu Soma Abewa. Weye Wimutwe. Uko kichwa Deuteronome Chapitre 28 Verset 13 Alléluia Kumbi kuko macheo Ile mungu anakua kuleta Ilikuwa miaka Peko na tabiri bule Peko na bisema bule Lakini bila kufika Juu ya nini Juu ya mukono Ile mukono mweushi Ilikuwa na labisha Maisha ya batu Leo Kuna kwa mukono Mukono ya mungu Inatosha mukono mupaya Hapa mukono ya mungu Inakuya Na mwangasa Inawaka Pale walikuwa chini Haleweka yulu Pale walikuwa chini Panaanza kwa bichwa Mungu anakuinua Ichika mungu anakuinua Na uwe mwenye Bada kupandisha Haleluya Amena Ba mama, amen. Ba mama, amena. Ba vule mene. Ba mingi. Mingi lo yabo. Kazi yabo. Ya jihash. Ilikuwa chini. Batu ba jatiru waka hash. Beko lewe kanyangi ya chini. Batika kunyime kwa bantu. Beko kumukongo ya batu bengini. Ba vayanga kuwa kukwale. Pale mukono ya mungu ilikuya. Kukwa kuwa kukwa. Ile mukono. Kubeba taro. na batosha pale balikuwa chini imukone ne baweka yulu kino kitango imukutano mwe balikuwa chini Mungu anakuwa kumipandisha mutakuwa bichwa ya mafamilia yenu mutakuwa bichwa ya masosiete mutakuwa bichwa mumakazi kule nako ni kusema kwa Mungu sababu mkono ya Mungu inakuwa kumipandisha. Samuel wakamo 1 Samuel chapitre 2 verset 8 Manet Ndugu de la poussière il retire le pot pour le faire asseoir avec lui. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Jusqu'à là. Alléluia. Amen. Mon fouille colossa. Mutani rumiako. Tulonge kamanda kamo. Tufanye kamambo kamoya. Haoke hoshikete hanyeke. Pale ushakala pale unekalaka kila siku. Ujumbulanda bwanyeke. Uko mumaskini wa kila siku. Uko mateso. Uko mumangaiko. Sasa toka. Mukono ya Mungu inakutosha. Inakukarisha fasi nyingine. Kama kuko bantu ba imani. Batoke pale bashaikala. Baikale fasi nyingine. Ni kusema ni Mungu atabadilisha maisha ya batu. Yule mukono ya Mungu inakuwa kutosha. Pale walikuwa mateso. Inawaweka baraka. Inatosha. Maskini alikuwa kwa mavumbi. Ule shalala kwa mavumbi. Ile mkono inakuya. Inamtosha. Inamsafisha. Inamtengeneza. Inamgeuza. Inaanza kwenda naye. Inaanza kwenda naye. Inaanza kwenda naye. Iko nenda naye. Iko nenda naye. Mkono ya Mungu inakutosha. Mwile atua. Hapa ichika. Mkono ya Mungu inakutosha. Mtu moya inakutosha. Chunga ni kubambe wewe kijana. Mkono iko nenda naye. Iko nenda naye. Iko nenda naye. Maandiko inasema iko natosha. Maskini kumavumbi inamwikarisha. Na bafalme iko nenda naye. Inamwikarisha. Inamwikarisha. Inamwikarisha. Na yeye anakuwa shefu. Sio vile Mungu anafanya leo. Mungu anatosha. Pale walikuwa kuchalala. Pale walibakatala. Pale abakubachue. Watu wenye kubasarau. Anawatengeneza. Mkono ya Mungu inawatengeneza. Inawapenda. Inawatengeneza. Inawakarisha. Na watu wa heshima. Ibana kwa bichwa. Bana kwa bichwa. Hallelujah. Mkono ya Mungu leo inakuinua. Mtu moya anainuliwa. Mtu wa pili pale unaikaria pakale kakazi panenea. Mungu anaanza kubibadilisha. Mungu anaanza kubadilisha. Ichika. Mungu anabadilisha. Hata upende usipopenda Mungu anabadilisha. Iko natosha bale. Bale anaanza kubachambula. Bale wenye kusarauliwa. Bale kwa batumwa babantu. Ile mkono ya Mungu ilinua bale. Inakuya tena. Hapa ni turu yako. Hapa ni turu yako. Itakuitosha. Itakunenepesha. Itakuweka yulu. Kanisa ya Mungu leo hii kuko muujiza. Ile inafanyika maisha yako. Aleluya. Amen. Naso ile kuja nilipenda kucheza. Baba huko atanipatia pini sio asema unachezea nini. Kama mimi nacheza tu. Sababu mkono ya Mungu. Kama inashuka. Iko na kazi. Haleluya. Amen. Kuko kuko. Na ile mkono kwa ajili kwa ilikuya. Isha kubeba manguo ya sasa Beko na vula bantu manguo ya zamani Beko na itosha Beko na wapachia manguo ya sasa Inaonesha Ile maisha mubaya Maisha ya mateso Maisha ya malari Maisha ya mangaiko Mukono ya Mungu Inakuwa kukufula Unakufula ile shemizi Kishemize kia mateso Bana kufarisha Shemize ya heshima Na Josue mwenyewe Bari mufula Kila rikuwa shavala Baka mufarisha Ile nguo ya heshima Inamanisha Mangaiko Ya maisha yako Apa Wakati Inenea Inenea Wakati inenea Le Mungu Kukutosha Kukutosha mateso Batoto ya Mungu Mukono ya Mungu Ilikuya Kubadirisha Na manjina Utafuale asasi Na njina yenye inabadirika Aleluya Amen Mwandakana inamba Jetu kajike mufungu Njoko wama nasema kama nikicheza hapa patanipacha pinisyon Tata wakangi mika Baba atanifunga sema Utahubiri tena njuu unacheza Kiyabu vijimwanda kajinki Kiapiri njuu shijue kucheza Amen Amen Lenyi wakaka njile David hatuelele jikumbu kwa Nani alimukataza David pale sanduku iringia kwa hake kumukataza kucheza David alicheza Amen Kino kiwilo Ikanisa Kunena kwa leo Kusema kwa Mungu Ke kushinta Akutabadirika Kiamumichi Kiapili Kitu kikuwabo Kitu kingine Lufungulo Fungulo Kwa jine lufungulo Ile mukona ilikuwa na fungulo Soma Mambo ya fungulo Usokuelwa Apokalipsi Chapitre 3 Chapitre 3 Verset 10 Verset 10 Alléluia Amen Le Ibu Sahuti Est-ce que ni maupiri Londres Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi En moi Je te garderai aussi à l'heure de ta tentation Tu vas venir sur le monde entier Pour éprouver les habitants de la terre Je viens bientôt Je viens bientôt Afin que personne ne prenne ta couronne. Ah, oui, je suis seulement. Onze mon 10. Onze mon 10. 9. 9. Voici. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Je te garderai aussi à l'heure de ta tentation Stop. Alléluia. Amen. Once a week. Tu sais que comme un job. Je connais tes œuvres. Bistou ngwa bine namba. Mandiko inasema. Walu fungulo. Ule wa fungulo. Shibashi. Kama anafunga hakuna mtu wa kufungula kama anafungula hakuna mtu wa kufunga Celui qui a la clé, la clé. De la Bible, celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quoi? On a dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ile mukono Ilikuwa na fungulo Inaonesha nini Mukono ya Mungu Inechika Kufungula Milango Pasipo mulango Milango inafunguka Inamanisha nini pale ulishindwa wewe, Mungu wetu anayetaka kufungulia milango pale huko, peko mlango ya baraka ya Mungu inafunguka. Ile fungulo ilionesha ni maisha ya bantu ilikuwa yenye kupotea. Hapa Mungu anarudisha tena. Hallelujah. Amen. Ile fungulo. Ni fungulo. Holwachi. Pale ilikuya. Lobaya mbuka to baba handulwe. Ilikuwa katikati ya wateule. Lolo alufungulo. Ile fungulo. E kulombola mbele wa passeportu. Ni kusema ni afashi yote uko napita. Fashi yote utaingia. Mlango itafunguka. Fashi yote utaingia. Mlango iko nafunguka. Ile fungulo. Kama fungulo. Mlango ni ya kufunga. Na sha utompe kutuela. Hata upime kuingia. Bikoma. Biko nguvu. Upaka mlango. Ifunguke. Jo kile Mungu alisema. Maisha ya watu wengi. Ilikuwa nye kubebwa. Ilikuwa nye kubebwa. Jo kwa maana fungulo inakuya. Mungu anarudisha. Maisha ya sasa. Mubatoto ya Mungu. Aleluya. Amen. Kwa kuboko. Ile mukono. Kwa jine mingilo. Ilikuwa na kazi. Mingilo mikatampe. Kazi kubwa. Ni ushindaji. Manda kwa jiku kuila babikonyo. Sababu ile mukono ilikuwa na pika bantu. Biaka. Juu ya nini? Lezo lombole Yakoba amba. Mungu anamwambia Jacques. Ah Yakoba. Asema Jacques. Babo balua nobia. Pale na kukombanisha. Ukeba moneho. Aute baona. Babo balua nobia. Pale na kukombanisha. Kuboko kwa bile. Mukono ya mi Mungu. Ukeba longa bia kuba. Iteba pika. Ebya bine. Ni kweli. Bonso baluile na Israela. Bote balikombanisha Israeli. Mukono ya Mungu. Sikubaija. Kama inakuya. E kuiba honesha. Ni kubapika. Kuboko kwa bile. Mukono ya Mungu. 41. 41 verset 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Namba alléluia. Nasema amen. Bana bale. Batote ya Mungu. Kema lombolea. Wende baoneshe. Baleke kukwa twa moyo. Bache kwa na boka. Baleke kukwa twa moyo. Bache kuwa na boka. Wende kuba kukwa mile. Sababu mkono ami Mungu. Eh kuimane. Isha simama. Babaluana. Baba adui. Kuti mavita omona. Kuko mavita uko naona. Kubo yukile. Kuko batu unajua. Eba kuabo. Na bengine. Boku yukile. Pale aujue. Anukuba kukwale. Hapa mkono ya Mungu. Wati kubaia. Inakuya. Kuku hilabaluana. Kupikana na badui. E kulombolama. Ni kusema. Bafulebe. Ba mingi. Ba imene mkiobe kiju. Bari simama munchina yako. Ukebajika. Utebajika. Alleluia. Amen. Ukebajika. Utabajika. Abo ukeba kujika anga. Po abata kujika wewe. Me lakini wewe njoo utabajika. Wewe njoo utabajika. Sababu ile mkono. Ilikuwa na nguvu. Baba Luana. Baba adui. Baba Luana. Baba adui. Natinamone. Niliona. Bafule bene. Ba mingi. Batibe manyine bantu bakwabo. Barikasha kusimamia watu wengine. Batibe manyine ba. Pale benye barisimamia. Bahona. Beko naanguka. Jo kwa maana maandiko inasema wakolele lubao ule alichimbula njimu bahone mokaye mu asema wewe uangukie mo meyenjo ataangukia mo wendo baoneshe batalule moyo batoshe boka kushula kuji pasteur kwanza kwa pasteur na batu bote talulai moyo mutoshe boka talulai moyo mutoshe boka mkono ya Mungu inakuwa kumikombania inakuwa kumikombania na baba ndi wenye abate ingia kunyumba yako na kusawila mba na kuambia sema mandoto mbaya ile ulikuwa nalota ile mavita ile ilikuwa nakuhangaisha kulikuwa mkono ile mkono nani atekunja nalombwele niliambia ona jiku kishasa pale nilikuwa kishasa Bangita kwa conseil d'état. Bakanita conseil d'état. Hakufika kwine kwa. Pakufika kule. Nambulombele. Nikamombea. Pakumombea. Mungu akanionyesha. Jivita. Vita. Iko mu nyumba yake. Na hii nyumba shaikala. Aina yake. Uluwe. Eko naripia. Acha kuacha nyumba yake. Mwanda waka. Juu ya nini? Jivita jijimuka ji. Vita iko kuko bibi. Ne muko. Na muko yake. Hapa balikuwa na shauri. Bali mwangaisha. Bali muteswa. Pakuomba. Tunatoka tunenda. Akanita kubiro. Mugombe. Kugombe. Nikafika. Asema niombe. Nikaona hii mkono inakuya. Ilikuwa na kisu. Ile kisu iko navuisha damu. Nikamwangalia. Nikasema baba. Longolo la makuta. Tengeneza makuta nao ya kuririsha kirio. Mungu anakuwa kukuishia mambo huko nayo. Paka leo. Aina kesho. Tualombela. Tukaomba. Nikatoka. Makuta. Tengeneza makuta. Disnever. Bibi yake. Anasikia saa joto mumwili. Paka pale. Banenda na hospitali. Banafika hospitali. Tension inapanda. Beko na muweka mabipopa ya tension. Inapita. Ikafika muwisa sukari. Ventiner. Mtu anakufa. Pale ule mama. Balikuwa basha kuachana. Ule baba inakimbia. Juu ya maisha ya bibi yake. Na mko yake. Mungu asema leo aina kesho. Mukono inakuya. Batoto ya Mungu. Akanita usiku. Pasteur. Mina ngopa Mungu. Nikamwambia njoo vile Mungu anafanyaka. Kama ulikuwa yaamini. Amini asema. Kuko Mungu eko nasema. Kisha Mungu eko natenda. Na hapa. Abitaisha. Bote barishimama maisha yako. Bote batakufa. Aleluya. Amen. Alikuwa shafanya mashiku. Bila konana na chef de l'état. Asema ende bana mushibiria. Hapa linita anasema. Milango ile nafunguka. Hapa tunaanza kuonana na president saa yote. Tuko naonana na rais. Nikasema kumbe Mungu ni Mungu. Leo tuko nasema. Ile mkono inakuwa kupika baadui yako. Bale kuna shimamia mkutano. Bena shimamia kanisa. Bena shimamia baimbachi. Bena shimamia batumisha Mungu. Beko mui kanisa. Bena shimamia manyumba ya baba. Mkono ya Mungu inakuya. Itafanya bintu. Itapika bantu. Jo kwa mana batoto ya Mungu. Hii mkono iko mubaya. Utaweza kufanya hivi mkono yako. Kufanya tu hivi. Aleluya. Amen. Kama Mungu anaanza kuombana. Ashita kuombana na hivi. Anapikaka watu na druate. Anamupika Nebukadneza. Pa. Washikula kuboko. Akamupika mkono. Akamupika farao. Anamupika. Farao kwake kunaishi. Jo ile mkono inakuya. Inakuya. Nilifika kaboto. Mama moya muloshi. Nikamwambia we mama. Usicheze. Chezea bengine. Mimi niko na mkono wa Mungu. Uchumuka. Utakalamuka. Nilibambia batu bote. Kikunchi ya batu. Batu bote alikuwa 36,602 person. Biabin. Kweli. Lolomo wasile kufwa. Mama moya alifia kufwa. Anaanza kutapika damu. Eko naita eko natetemeka Eko natubu Vile eko nateswa batoto Vile anamaliza banduku yake kula Na kuambia Kama wache Mukono ya Mungu Ita kupika Batoto ya Mungu Leo Inakuya Muikanisa Inakuya Sauti nasema Wendo bambie Batoshe boka Wabantu bengine Abata kufanya kibaya Abata kuweza Abata kuweza Abata kuweza Na kuambia Abata kuweza Banengia mshauri Abata kuweza Mujina la Yesu Abata kuweza Sababu mkono ya Mungu Inakuya kukuokoa Inamwambia Jeremia Bata kukombanisha Abata kuweza Ule mtoto yako Ashita kufa Sababu mkono ya Mungu Inamuokoa Bwana yako Ashita kufa Mkono ya Mungu Inakuwa kumutosha Aleluya Amen Aleluya Amen Ambia bantu tatu asema Ushikwe na boka Tosha boka Ubambia asema tosha boka Mkono ya Mungu inakuokoa Kweli Kweli Tunasema kweli Kaji Tena Vile sauti ilisema Mwisho ya mambo Ile mkono yako Aina tena mkono yako Inakuwa mkono ya Mungu Pale utagusa ule Ile mampepo yote Iko mumwili yako Itoke Malari Itoke Kanse Kaishe Sida Bishe Manjia yote Ya vita Ile ukonayo Leo Pitaisha Sababu mkono Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fuile ilusa. Munirumie. Ni Yesu mwini. Na Yesu mwenye. Jifukujimo. Shiku moya. Biakoma. Bika kuwa nguvu. Kwa imana mubimu biwabantu. Anashimama mubantu ba mingi. Kebaya ba mutenga Yesu. Bananza kumugusa Yesu. Bajine bibanda bitamu. Bale alikuwa na mampepo yuko natoka. Bajine misongwe. Bali kuwa na malari kuna toka. Bantu wabo wenye. Bantu wabo wenyewe. Hanu na kuisashi. Hapa na kusi. Kako wekuo kwa. Paka mkono yako. Muji victoire. Muko ushindi. Mujibushinda nyobatwe. Muko ushindaji. Jalelo kea abe waho. Leo haina weye. Ekuo. Ni mkono. Kwa leza kusaka kwenye. Ya Mungu itatumika. Le jalelo kujimilo mbelo mingi. Leo hakuna maombi ya mingi. Leo hakuna maombi. Hakuna maombi. Kuko mkono ya Mungu. Itumike. Pa kanisa. Kanisa hii. Mungu anakuya. Na mkono yake. Kupandisha. Kunenepesha. Kubariki. Batoto ya Mungu. Na kuambia sema. Naona. Kanjo ya mariage. Batafanya mamariage kila saa. Mamariage itaanza kufanyika. Hapa hapa. Haleluya. Amena. Mwine mu mariage. Mwile mariage. Mnamunanganiye udada. Niliona na huyu dada. Aba muvui kanzo talk. Dada na yeye anamvalisha kanjo mweupe. Mama mbele. Amiba yofu ile kanzo ofita. Johnny kasema acha kuvala nkanjo mweusi. Sasa anavala nkanjo mweupe je? Mungu asema haina bile. Nkanjo wa mariage. Kanjo ya mariage. Endelela na mingilo. Endelela na mingilo. Uendelee na kazi. Leza baita bisha kukulemea. Mungu anaechika kukuheshimisha. Aleluya. Amen. Hemu anda kazi leo. Jo kwa maana leo. Tuketenga tenga vitu. Tutagusana tu bule shebote. Tutagusana. Jo vile Mungu alisema. Kuna maombi ya mingi. Kwa kwa kuboko. Ile mkono. Kwa tukubaiya. Ilikuya. Wakatenga kane ku television mini. Inagusa paka na ku television. Ku radio yetu ya. Kule ku radio ile. Namonanga. Niliona. Bibelo bimo. milango ingine ilikuwa ya kufunga na makonesansa ingine ilikuwa cha kupotea. Tena naona banafungula hapa inakuya international inenda fashi yote. Mungu asema ona babone banakuwa ba mingi na ba sponsor bengine banakuwa kuchunganisha. Mwache ni tabiri sababu hii haina maubiri. Leo tuko nafata mkono ya Mungu. Amen. Amen. Hile mkono kulikuwa na shapo mweupe bana varisha bantu kuvichwa. Mungu ni nini? Mungu anasema paka hii mkono inakuya inakuwa kuletea bantu miaka bantu ba mingi pai kanisa batazeka batazeka. Mungu Mungu ni Mungu bile bia upe ni imvui nywele mwe upe. Aleluya. Amen. Saka tulonge bia. Napenda tufanye. Ndeke bia mpe tata. Niache ni mpache baba. Lombola babichiba satu bana batano. Ambia bantu tatu ine tano. Ubambia sema mukone na kugusa. Ukone bala mukia simama babia sema mukono inakugusa. Wanda kubako. Sababu mukono. Kubako. Mukono. Kwa yawale. Ya ule Mungu. Inaingia mukono yako. Kubako. Mukono. Baba batiba kutwe. Ile bafungwa. Kwa musambisha. Pale unamlamkia. Kutululua. Peko nafunguliwa. Kutululua. Bafunguliwe. Baeselwa. Anabarikiwa. Kubako. Mukono. Kwa tikutenganga makuta. Ili kwa nagusa batu. Makuta. Mafranga. Kebiendanga. Ulikuwa na bama franga biendeke. Kuna kwa mkono kuimutenga kuimigusa. Aleluya. Amen. Kujibinkambisha kuko bile iko na nitatiza muifu anyine wajiwe chalez ni bantu kushikia sauti ya Mungu aki huyu kanisa leza kee mwane tu Mungu ana ndugu yetu kuko ashie biji nikusaidie mbele leza kee ba mwibijile Mungu aba mzobele yake. Tena sauti ya Mungu. Ajikalake na miza. Kama unaona sema aleluya. Mungu anasema mu televizio yako mko mpepo nipatie hiyo. Kwa nipatie. Kama naanza kulomba sema mu televizio yako mko mpepo. Huyu asema niko mwiji. Ulanga tukuno kutenga mwanene. Eske kugusa tu nduku yako. Hati probleme. Peko mambo. Uchisispe. Uko sispe. Uko ngambo ya badui. Haleluya. Amen. Shuji sispe. Kama uko sispe. Oba kutenga. Pale wena kugusa. Mingilo yobe baho. Kazi yako inanguka. Obe mare nyo so wati na umati. Ile mare nyo yote mubaya ulikuwa nayo. Otu kutenga. Pale tuko na kugusa. Biote binanguka. Enda keba lombo liamba. Wendo bambie kugisa. Jalelo. Leo. Kubaya kuboko. Kuna shunga mukono. Inakuwa kuitu alabishia kazi yetu. Ha? Mwaji musa kufutu kanya kitango. Mulikuwa napenda mufuruge mukutano. Kino kia kumeso. Hii mukutano yiko kumbele. Kebi wanyi kikango. Habita wezekana. Mwanda lezabane na ngamba. Sababu Mungu alisema. Kuboko kwa mikuye. Mukono yangu ishashuka. Kengila. Itatumika. Alula moyo. Tosha boka. Hakujikika longeka. Hakuna kitafanika. Tumbo ya leza. Utukufu ya Mungu. Kamweka. Itaonekana. Ami. Jatu isambisha. Tuta lamukiana tu. Shewi patro. Shika tashio. Kama uko shefu. Ikala lwako. Batuwe batine kuboko kwa leza. Siye beko na mukono ya Mungu. Kutenga. Tutagusa. Na shobela mutwe. Ata uko nalukula kichwa. Kichwa malari itoke. Shobela kifuka. Ata nalala kiluuno. Kifuka kiwe. Kiuno kishe. Na shawaji kutijes. Ata kukwe na baraka. Kaoba kutenga. Pale vena kugusa. Jesu jiba kutenga. Baraka ina kugusa. Bana male. Patote ya Mungu. Deke ibiji. Uniache. Deke ibiji. Uniache. Toteleza. Ni mwabutu Mungu. Neka bobo. Niwege ikele kele. Kume kukwa le. Sababu mkono ya Mungu. Inakuya. Kufanya miujiza. Usana ikuguse mutenge muguse mutenge muguse mutenge muguse mutenge muguse mutenge muguse tu mutenge muguse wencho mwenyewe baba shunguluka uko na bagusa tugusane tugusane akuwe na maombi kuko tugugusana mukono ya Mungu yo yenyewe itumike leo akuna maombi paka mukono ya Mungu mukono ya Mungu inagusa mumaestrima imaestrima barifia kuilungusha barikuwa nafia kuilungusha leo mukono ya Mungu inagusa inagusa mukono iko na pandisha mukono iko na tunza mukono ya Mungu iko na vunja mukono ya Mungu inanenepesha mukono ya Mungu mukono ya Mungu inakuya mukono inakuya mukono inakuya mukono inakuya mukono ya Mungu inakuya leo ikuguse ikupatie batoto ikupatie makuta ubariki leo itika ule na kugusa aina yeye ni mukono ya Mungu itika ikuguse malari itoke mateso itoke makasgumu Batoto wa mfalme pale wanajua leo maisha yangu itabadilika tuweke mbele bikelekele weka kikelekele Yesu Osana Yesu Osana Haleluya Osana Haleluya Osana mukono ya Mungu ikwe na weye Baraka ya Mungu ikwe na shi mukono ya Mungu itubariki Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort pour le Seigneur? Touchez ma mère pendant une minute. Mina penda ofanye tu paka declaration. Tembe wana declare que kwanzia leo mumaisha yango mukono ya Mungu inangusha byote bya bibaya na inaninyanyua katika jina la Yesu. Commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à déclarer. Mumaisha yango leo mukono ya Mungu inashuka. Inangusha byote bya bibaya. Inangusha malali, inangusha buloji, inangusha makomplot, inaninyanyua. Katika jina la Yesu mina proclame mangarini ya leo mukono ya Mungu kwa maisha yangu mina proclame mukono ya Mungu mukali mundo mukanisi mubato katika jina la Yesu we proclame Alléluia! Mina proclamele! Mukono ya Mungu pakanisa katika jina la Yesu. Kele kele katika jina la Yesu wafa kwa Mungu Alleluia Nous donnons nos offrandes wakati ba imbaji wanatuimbia kwa nyimbo avant tulete ma communiqué ya mangaribi ya leo Kijantum.